Nu mișcă nimeni mâinile sus. Play AJ în continuare și n-aveți nimic de spus. 2003 Bungelo pe Florin Peste și cu trupa Play AJ. Ce mama dracu am făcut cu banii. Băi, am cheltuit aiurea ca prostul după femei.